mama bakobelela me banoko bakutuna kale kama hoye utawapi ye boligo yo nashela ye kukusa molema ye isiye konuka kase isikama ye kutula takweza kandele kutula kukiko fangana ya motelo nashela ye yo kanazaliko nibula oye oye nashela ye Gracias. chela ye,